mobilny ma drugi smartfon Galaxy A10, otrzymasz za złotówkę. Szczegóły w salonach i na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Cztery osoby zatrzymane przez CBA za powoływanie się na wpływy w prokuraturze. Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości, nowym wicemarszałkiem Senatu. Rosja może wprowadzić embargo na gruzińskie wina. Zatrzymano cztery osoby, które miały powoływać się na wpływy w prokuraturze oraz wręczyć prokuratorowi 10 tysięcy złotych łapówki. Jak poinformował zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik, to dwoje wrocławskich adwokatów, były senator i jego syn. Rzecznik CBA Temistokles Brodowski powiedział, że funkcjonariusze działali na polecenie prokuratury regionalnej w Szczecinie. Zatrzymani trafią do prokuratury regionalnej w Szczecinie, tam usłyszą zarzuty. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Senat wybrał Marka Pęka z Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka Izby. Jego kandydaturę poparło 58 senatorów, nikt nie był przeciw, a 14 osób wstrzymało się od głosu. Na stanowisku wicemarszałka zastąpi on Adama Bielana, który w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskał mandat eurodeputowanego. Marek Pęk nie ukrywa zadowolenia z decyzji Izby. Jestem bardzo zaszczycony, wyróżniony. Rozumiem, że jest to z jednej strony pewnego rodzaju docenienie mojej dotychczasowej pracy w Senacie. No i takie wielkie zobowiązanie na przyszłość. Wiadomo, że przed nami koniec kadencji, ale przed nami też wybory, więc takie wyzwania polityczne. Na pewno jestem wzruszony, ale taki bardzo zobowiązany. Oprócz Marka Pęka funkcję wicemarszałka pełnią także Michał Seweryński, Maria Koc z Prawa i Sprawiedliwości oraz Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej. Marszałkiem Izby jest Stanisław Karczewski z PiS. Według rosyjskiego dziennika Komersant Rosja może wprowadzić embargo na gruzińskie wina. Gazeta podała, że rosyjskie służby nadzoru sanitarnego zbierają dane dotyczące ilości gruzińskiego wina w sklepach i restauracjach. W ocenie niezależnych komentatorów Moskwa w ten sposób chce ukarać Gruzinów za antyrosyjskie protesty. Demonstracje w Gruzji trwają od ubiegłego tygodnia i wybuchły po tym, gdy w gruzińskim parlamencie pojawiła się rosyjska delegacja. Gruzini wyszli na ulicę, żeby przypomnieć, że Rosja jest agresorem, który okupuje gruzińskie regiony, Abchazję i Osetię Południową. W odpowiedzi na protesty Władimir Putin pod pretekstem bezpieczeństwa rodaków zakazał liniom lotniczym wykonywania rejsów do Gruzji. Tymczasem Rosjanie odwiedzający Gruzję twierdzą, że zawsze się czuli bezpiecznie w tym kaukaskim kraju. Jesteśmy pierwszy raz w Gruzji. Przyleciałyśmy z Moskwy. Czujemy się tu doskonale. Wszyscy mówią nam dzień dobry i uśmiechają się. Nie zdążyłyśmy jeszcze zbyt wiele zobaczyć, ale na pewno nam się uda. Jednocześnie gruzińskie media przypominają, że Rosja już raz wprowadziła embarga na gruzińskie wina, wody mineralne i owoce. Miało to miejsce w latach 2004-2006, a w 2008 roku wybuchła rosyjsko-gruzińska wojna o Osetię Południową. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Festiwal Szekspir i Polska rusza dziś w słynnym szekspirowskim teatrze The Globe w Londynie. Co w programie, o tym nasz korespondent Adam Dąbrowski. Najpierw podróż historyczna, prezentacja na temat polskich interpretacji Hamleta. Szukamy połączeń pomiędzy Szekspirem a twórczością polskich pisarzy i dramaturgów. Mówi mi Magda Raczyńska z Instytutu Kultury Polskiej. To cudowny sposób, byśmy tu w Anglii wydostali się z naszej wyspy i przyjrzeli temu, jak polscy twórcy reagowali na ten tekst. Dodaje szef festiwalu Patryk Spottiswood. Czy Poloniusz był Polakiem? To pytanie jutrzejszego panelu dyskusyjnego. A na koniec dekonstrukcja Króla Lira w wykonaniu teatru Pieśń Kozła. Spektakl uznany na wyspach, a to tu nad Tamizą w głowie reżysera Grzegorza Brala pojawił się zaczątek jego koncepcji. Przedstawienie zatacza koło, narodziło się w Londynie i prawie dekadę później będzie ponownie pokazywane w jednym z najbardziej prestiżowych teatrów w Wielkiej Brytanii, a pokusiłabym się nawet o stwierdzenie na świecie w teatrze The Globe. To Marlena Łukasiak, zajmująca się teatrem w Instytucie Kultury Polskiej. Festiwal potrwa do 6 lipca. Z Londynu Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dla 13 województw synoptycy MGW wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Wyjątkiem są Warmia i Mazury, Podlasie oraz Lubelszczyzna. Alerty obowiązują do wieczora. Na termometrach od 27 stopni w Zakopanem do 36 w Zielonej Górze i Wrocławiu. W całym kraju słonecznie. Po południu na północy może się zachmurzyć i przelotnie popadać. Na Suwalszczyźnie prognozowane są burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie dwakółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 8. kończącą serię płytę Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Suplement. Usłyszymy między innymi pierwsze nagrania sekstetu Komedy i niezwykłą rozmowę z samym kompozytorem. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Koneserom jazzu i wielbicielom Komedy polecam. Wojciech Kwapisz, pomysłodawca serii. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Zgodnie z dyrektywą unijną, tak zwaną dyrektywą plastikową, poziom odzyskiwania plastikowych butelek na napoje w 2025 roku ma wynieść także w Polsce 77%, w 2029 aż 90%. Daleko nam do takich rezultatów. Z odzyskiwaniem plastiku z butelek mamy duży problem. Pierwszy butelkomat pojawił się w Krakowie, ale właśnie zniknął. Za wrzuconą butelkę plastikową wypłacał 10 albo 20 groszy. Zainteresowanie było tak duże, że pieniądze w butelkomacie szybko się skończyły. No a urzędnicy doszli do wniosku, że obsługa maszyny jest kłopotliwa. Urządzenie trafiło do magazynu. Nie mamy systemu skutecznego recyklingu, ale w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad wprowadzeniem nowej opłaty produktowej, która obejmie także opakowania z tworzyw sztucznych. Obciążeni mają być producenci opakowań, którzy od 2021 roku mieliby pokrywać koszty ich zbierania, transportu, także przetwarzania. Tyle, czy to rozwiązanie spowoduje, że nie będziemy masowo na przykład wyrzucać plastikowych butelek, gdzie popadnie? To, co może nas powstrzymać, pomijając oczywiście świadomość ekologiczną, to możliwość łatwego zwrotu butelki i otrzymania wprawdzie niedużych, ale zawsze pieniędzy. Tyle, że czeka nas zbudowanie systemu kaucyjnego. Dziś pytanie, czy kaucje pomogą rozwiązać problem plastikowych butelek. Już teraz czekam na Państwa telefony, na Państwa listy. 7 trójek na początku 22, a moim gościem jest pani dyrektor Magdalena Gosk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Witam panią dyrektor, kłaniam się. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Pani dyrektor, troszeczkę bliżej mikrofonu. Może to kwestia zestawu głośnomówiącego. Będziemy lepiej się słyszeć. Dobrze, czy teraz jest lepiej? Lepiej. Od 2021 roku nie będzie można sprzedawać, jak wiadomo, plastikowych sztućców, słomek, patyczków, różnych mieszadełek, styropianowych także kubeczków, pojemników na żywność w całej Unii. No, ale butelki plastikowe nadal będą obecne na rynku, prawda? Tak, oczywiście. Nie ma zakazu stosowania plastikowych butelek na napoje, ale oczywiście też zachęcamy do tego producentów, żeby przeanalizowali możliwości stosowania bardziej przyjaznych w recyklingu materiałów. To, co się zmieni, to użycie większej ilości materiału z odzysku do produkcji nowych butelek, a także od 2025 roku poziom zbiórki i recyklingu plastikowych butelek na napoje te jednorazowego użytku ma wynosić 77%, do 2029 roku aż 90%. A na jakim poziomie zbiórki przetwarzania teraz jesteśmy? Panie redaktorze, obecnie nie prowadzimy odrębnego liczenia poziomu zbiórki odpadów butelek plastikowych. Aha. To jest zupełnie nowe rozwiązanie wprowadzane właśnie tą dyrektywą, o której pan redaktor wspomniał. Czyli w zasadzie nie wiemy, z jakiego poziomu startujemy, prawda? Mamy dane na temat ogólnych poziomów zbierania odpadów opakowaniowych, ale to jest bardzo szerokie spektrum, które obejmuje butelki, ale nie tylko, więc trudno na podstawie tych danych w jakikolwiek sposób szacować poziom zbierania samych butelek typu PET, butelek plastikowych. Musimy zatem tak czy inaczej stworzyć, rozumiem, system pozwalający w sposób niekłopotliwy na odzyskiwanie plastikowych butelek. Ten system będzie kosztował zapewne. Kosztami obciążymy producentów opakowań na przykład? Oczywiście, w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta obowiązek zapewnienia tego wysokiego poziomu zbierania będzie nałożony na producentów. Niemniej jednak to też od zachowań nas jako konsumentów, użytkowników będzie zależało wypełnienie tego poziomu, ale tutaj oczywiście muszą być stworzone odpowiednie uwarunkowania i prawne, i organizacyjne. Tyle, że finalnie zapłaci klient, jak sądzę, ponieważ producenci przerzucą te koszta na nas. Po prostu napój, woda na przykład w butelce zdrożeje o te 10-20 groszy. Tak może się stać? W tym zakresie analizujemy i rozważamy wprowadzenie systemu kaucyjnego. Kaucja czy też depozyt ma to do siebie, że możemy te pieniądze odzyskać. Czyli nawet jeśli wniesiemy tę opłatę kaucyjną, to przy zwrocie takiej butelki możemy ją odzyskać. Rozumiem. A kto stworzy ten system kaucyjny? Rozumiem, że także producenci, bo państwo nie chce tworzyć takiego systemu. No właśnie w Ministerstwie Środowiska prowadzimy prace analityczne nad wprowadzeniem takich rozwiązań prawnych. Rozumiem, tyle że taki system, koszt takiego systemu szacowany jest na 24-25 nawet miliardów złotych. Może być kłopot z finansowaniem. Panie redaktorze, te koszty, o których pan mówi, dotyczyły wprowadzenia systemu kaucyjnego w oparciu wyłącznie o butelkomaty. Natomiast Aha. to nie jest jedyny sposób realizacji takiego systemu i my analizujemy takie rozwiązania, które owszem, jeśli będzie to opłacalne dla producenta, pozwoli na zastosowanie butelkomatów, ale nie tylko. Inne rozwiązania, czyli punkty skupu, oddanie butelek do sklepu, w którym się nabyło napój, również są brane pod uwagę. Klient zapłaci za wodę w butelce powiedzmy te 10-20 groszy więcej, ale być może nie zmieni swoich zachowań i tą pustą butelkę wyrzuci na plaży, w lesie, czy też wrzuci do jeziora. To, że będą pieniądze na przykład na utylizację, tych przyzwyczajeń nie zmieni, prawda? No na pewno wprowadzenie takiej opłaty kaucyjnej wzmocni zachętę do tego, żeby jednak te butelki odnieść z miejsca, w którym można odzyskać tę kaucję, ale oczywiście to w połączeniu z dalszą pogłębioną edukacją i wzrostem świadomości nas wszystkich, jak istotne jest to, żeby nie zaśmiecać naszego otoczenia. Potrzebujemy zatem jednolitego rozwiązania, wspólnego dla całej Polski, no bo to, co dzieje się na przykład ze zwrotem butelek szklanych, to jest czyste szaleństwo. W sklepach, jak pewnie pani dyrektor wie, jedne sklepy przyjmują, inne nie przyjmują, czasem żądają paragonu, czasem nie żądają. W jednym sklepie kaucja wynosi 25 groszy za butelkę szklaną, w innym 35 groszy. czy no nie zachęca to wszystko do zwracania butelek szklanych, prawda? No, znane nam są te problemy i w związku z tym rzeczywiście analizujemy takie rozwiązania, które pozwolą wyeliminować tego rodzaju trudności, o których pan redaktor teraz wspomniał. Magdalena Gosk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Pani dyrektor, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Kwadrans już po południu, pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Andrzej Sikorski z tej strony. Panie Kubo, jestem za tym, żeby taka kaucja wynosiła za butelkę plastikową przynajmniej 1 zł, aby ona zachęcała do zwrotu, nie? Nie 10, powiedzieć... nie 20, bo to za mało, to, tak? Żeby to było odczuwalne, żeby to była odczuwalna suma. Ja, panie Kubo, jadąc na mojej wycieczce rowerowej, którą niedawno zakończyłem z Wisły, wzdłuż Wisły, widziałem przerażające wielkości góry butelek plastikowych, które przez zarośla krzaki były filtrowane. Niedawno Wisła miała bardzo wysoki stan wody, były te stany powodziowe. I te setki i ton butelek zostały przefiltrowane właśnie przez te zarośla. To leżało po prostu na brzegach. Mhm. To jest przerażające, jakim jesteśmy brudasami. Jeszcze jest jedna rzecz, do tego dochodzi, że ta rzeka jeszcze przecież w sobie tych butelek ma dużo, które niesie do morza. Ja nie wspomnę jeszcze o nie zapomnę o zmielonych przez kosiarki śmieciach, które leżą na poboczach. Drogowcy czyszcząc pobocza, rowy z trawy, znaczy kosząc trawę, no mielą tymi urządzeniami te śmieci, które tam leżą. No niestety jesteśmy takim narodem, że jeżeli nam się nie wprowadzi jakiejś dużej opłaty, która będzie nas zmuszała w zasadzie do oddania tego do, nie wiem, skupu, jak to nazwijmy, to my będziemy to dalej wyrzucać, dalej będziemy to naszą planetę zaśmiecać. Pozdrawiam, pan Piotr napisał, automaty do butelek od lat funkcjonują w Holandii, Belgii, Niemczech. Kaucja to 25 centów, tak więc fizycznie takie systemy są dostępne. Kłopotliwa obsługa, oddać to w ręce prywatne, skoro mamy paczkomaty, pralniomaty czy soczewkomaty, na pewno znajdzie się prywatny przedsiębiorca, który tym się zajmie. Pan Andrzej, panie Andrzeju? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem właśnie też odnieść do problemu tych butelek, mianowicie parę lat z rzędu jeździłem na kontrakty do Szwecji. Mhm. I tam, a to już ładnych parę lat temu, tam świetnie działał system, gdzie były właśnie buty, automaty, które przyjmowały butelki, pety. I tam nie było problemu, że tak powiem, każdy z nas, bo tam byliśmy całą ekipą, każdy z nas przy zakupie wody mineralnej zostawiał sobie butelki, potem odkładał sobie te butelki i po jakimś czasie nawet starczyło na jakąś kolejną grzebkę, którą praktycznie była za darmo w ramach tej kaucji. A jeżeli by u nas się pojawiły takie automaty, to podejrzewam, nie wiem, może trochę idę z daleko myślami, ale no, nie chcę nazywać tych ludzi, którzy gdzieś tam zajmują się zbieractwem, na pewno by spowodowało to, że tych butelek było mniej. A w nawiązaniu też do poprzedniego rozmówcy, bo mieszkam w Wiśle, także problem butelek już w samej Wiśle już też jest bardzo mocno odczuwalny. Już nawet nie chcę myśleć, co się dzieje na kolejnych kilometrach właśnie w kierunku morza. Pan Jarosław napisał, kupuje napój, a nie opakowanie. Opakowanie i jego powtórne użycie to jest problem producentów. Niech dogadają się z firmami zbierającymi śmieci i te butelki sobie od nich zabierają. W końcu to ja płacę i za napój, i za zebranie śmieci. Pan Jacek z nami. Panie Jacku, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Proszę państwa, potrzebowaliśmy 50 albo 60 lat, żeby rozwiązać problem sznurka do snopowiązałek. I wydaje mi się, że za następne 50 może rozwiążemy sprawę skupu opakowań szklanych i plastiku. Opakowania szklane, no przecież to jest karygodne, jeżeli na butelce pisze butelka bezzwrotna. To znaczy, co ja mam sobie to kupić i co dalej z tym zrobić. A rozwiązanie jest bardzo proste. Uruchommy punkty skupu, gdzie renciści, emeryci za parę groszy będą siedzieli i skupowali te butelki, a dalej producent sobie to wszystko odbierze. To jest bardzo proste rozwiązanie. zauważcie Państwo, że nie ma teraz problemu walających się puszek. Dlatego, że tak zwani zbieracze zbierają wszystko i sprzedają w punktach skupu złomu. Mhm. I podobnie będzie z butelkami szklanymi i z opakowaniami plastikowymi. Czyli to się po prostu musi, to zbieranie, opłacać. Pan Zbigniew jeszcze. Panie Zbigniewie, dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. I witam panią dyrektor. Chciałbym najkrócej powiedzieć właśnie o opakowaniach. Tych opakowań jest takie już zatrzęsienie, że rzeczywiście jeszcze trochę i już nie będzie innych opakowań, tylko plastikowe. Krótko mówiąc, w ostatnich tygodniach przemierzałem pola, lasy, jadąc i rowerem, i pieszo. I właśnie już poruszyliście Państwo przedtem ten temat, słuchacze. Mianowicie, gdzie się tylko człowiek nie pojawi i, mówiąc najprościej, na brzegu lasu i wewnątrz, i wszędzie, są sprzed wielu lat plastikowe właśnie opakowania szklane i nie wiadomo co jeszcze łącznie z... Problem, panie Zbigniewie, mamy rozpoznany, bo my wiemy, jaka jest sytuacja. Pytanie dzisiaj brzmi, czy kaucje pomogą rozwiązać problem plastikowych butelek? Pan Piotr napisał, nie, z lenistwa dobrobytu ludzie nadal będą butelki po prostu wyrzucać. Pan Karol, panie Karolu, halo? A może pan Janusz? Panie Januszu, witam, halo? Kłaniam się. Dzień dobry. No przepraszam, ale to, że o tym rozmawiamy dzisiaj, to świadczy tylko, że jako państwo, jako społeczeństwo jesteśmy nadal w trzecim świecie. Natomiast jeśli chodzi o kaucje, tak, kaucje wysokie, co najmniej 50 groszy za sztukę, czy to plastik, czy szkło, czy metal, i gigantyczne kary dla śmieciarzy, jak w Hongkongu. W przeciwnym razie po prostu zginiemy pod tym. Mnie bardzo dziwi, że kraje, które uważamy z lekką nawet pogardą za mniej cywilizowane od nas, ten problem rozwiązały, bo mówi się o Szwecji, Niemczech, ale pojedźmy do Chorwacji. Oni skupują wszystkie opakowania po jogurcie, po kefirze, puszeczki po energetykach, butelki po winie, butelki plastikowe po mleku. Tam wszystko to się nazywa powrotna naknada, tak? 0,35 kun moje dzieciaki sobie oddawały to w każdym sklepie i nikt nie mówił o opłacalności, czy się przedsiębiorcy opłaca, czy nie, czy sklep zarobi, czy nie. Jest po prostu obowiązek. A na żadnej plaży nie ma poniewierającej się butelki, bo wszystko jest sprzedane. A propos kaucji, pani Anna napisała, że skuteczne może być jedynie ustalenie tej kaucji na dotkliwym poziomie, jak to określa, może na przykład 5 złotych. Pan Jacek jeszcze. Panie Jacku, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Przed chwilą pan bodajże czytał wiadomość od któregoś ze słuchaczy, że przecież on kupuje od producenta napój, a nie opakowanie, i to jest sprawa producenta, co z opakowaniem zrobi. No to proszę podpowiedzieć temu słuchaczowi, żeby się wybrał z butelką do sklepu po ten napój i sobie nalał, i wtedy nie kupuje opakowania. Aryta Szpura, autorka książki Jak uratować świat. Posłuchajmy. Wydaje mi się, że to jest jakieś rozwiązanie, ale nie wiem, czy jest idealne, ponieważ z jednej strony są to po prostu bardzo drogie kosze na śmieci, na prąd do tego jeszcze. A z drugiej strony, jak widzimy u naszych sąsiadów, jest to coś, co jednak pomaga i zachęca ludzi do tego, żeby jednak prawidłowo segregowali, a nie rzucali gdzieś w parku pod siebie. Więc myślę, że to jest w ogóle bardziej też psychologiczne pytanie, co najbardziej na nas zadziała, ale też boję się w przypadku tych urządzeń do tego, żeby to może powodować, że ludzie będą bezkarnie używać plastiku i plastikowych butelek, ponieważ będą dostawali pieniądze z powrotem, więc będą czuli, że to jest zjawisko wykonane, a jak wiemy, ten plastik bardzo często w ogóle jest niepotrzebny i zbędny i raczej nie powinniśmy zachęcać ludzi do jego używania. Więc jest to skomplikowane i ja nie jestem wielką fanką tego pomysłu i myślę, że dużo lepiej byłoby zainwestować w edukację i w jakieś systemy, które by powodowały, żeby w ogóle tego plastiku mniej używać. Pan Jarosław napisał do mnie, na Litwie automaty na butelki, które zwracają kaucję, działają od lat i to się sprawdza. Kaucja wynosi bodajże 20 eurocentów, czyli w granicach złotówki. Nie widziałem wyrzuconych butelek w śmietnikach, czy też w pobliskich krzakach, pisze słuchacz. Panie Arturze, dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Dzwonię, bo zastanawia mnie jedna rzecz. Mówimy o skupowaniu z powrotem butelek plastikowych i faktycznie można by się wzorować na krajach zachodnich, jak Niemcy, Francja, tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Mhm. Czy są badania, które mówią o tym, ile butelek plastikowych jest w Niemczech i czy przybywa ich z roku na rok, a ile jest w Polsce? Bo jakość butelek tamtych jest zupełnie inna niż jakość tych, które są u nas. Obawiam się, że nasze butelki nie będą mogły być użyte ponownie. Tamten plastik w tamtych butelkach jest grubszy, te butelki są sztywne, one są bardzo twarde, one wręcz czasami wyglądają, jakby były ze szkła, a są z plastiku. I takie butelki, rozumiem, że po skupie są używane ponownie. Dzisiaj mam nawet teraz przy sobie w samochodzie butelkę wody mineralnej. Obawiam się, że jak ją wypiję, to ona będzie już na tyle zgnieciona, że będzie nie do wykorzystania ponownie, nawet jeżeli będzie skupiona. Będzie mogła być przerobiona chyba tylko i wyłącznie na trampki. Pani Marta napisała: w Sosnowcu wprowadzono automat, w którym za jedną zwróconą butelkę 10 groszy przeznacza się na wybrany cel. Jeden na przykład z lokalnych klubów sportowych. Uważam, że to jest trafiony pomysł. Panie Damianie, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, w jakim celu mamy, co nam ma przynieść ta kaucja za butelkę? Czy to jest jakkolwiek zasadne, co my chcemy osiągnąć, bo być może lepiej byłoby przestrzegać zasad, nie wyrzucać ich gdzie popadnie, tylko segregować i wyrzucać do kosza. To byłaby wygoda, zamiast wozić te butelki w jedną, w drugą stronę i produkować dwutlenek węgla. No wie pan, po pierwsze jest dyrektywa, po drugie chcemy problem walających się wszędzie buteleczek plastikowych po prostu zlikwidować. Szukamy pomysłu, stąd to dzisiejsze pytanie, czy kaucje pomogą rozwiązać problem plastikowych butelek. Panie Jarosławie, witam pana, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jakubie, witam wszystkich słuchaczy. Właściwie to przed chwilą czytał pan mojego maila. Ja często jeżdżę na Litwę i tam właśnie automaty stoją od dobrych paru lat. Ja tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeżdżę tam głównie turystycznie i zawsze z narzeczoną pilnujemy, żeby te butelki zbierać nawet w hotelu i potem je oddajemy, więc skoro my potrafimy się jakoś zachować, potrafimy je oddawać, to myślę, że w Polsce nie tylko na wakacjach będzie to skuteczne. Dziękuję bardzo, do widzenia. Panie Ryszardzie, jeszcze pan, halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Ja tak chciałbym tylko podzielić się z takim swoim doświadczeniem z końca lat 70. i 80., gdzie po prostu nie wstydzę się tego, teraz zbieraliśmy butelki i to był piękny interes. Bardzo, bardzo potrafiliśmy sobie dorobić na jakieś tam drobne rzeczy, które były wtedy potrzebne, kino, inne rzeczy. Było tylko jedna rzecz, była super. W każdym mieście był minimum jeden lub dwa skupy butelek. I tutaj zdecydowanie popieram, ta kaucja powinna być jak najwyższa, i powinny być wszędzie proste skupy butelek i to rozwiąże sytuację, bo do tej pory myślę, że no, nawet ta złotówka, 50 butelek to jest 50 zł, proszę pana, to jest kupa pieniędzy. Pan Marek napisał: nie mamy problemu z butelkami, śmieciami i tak dalej, mamy problem z nami, ludźmi. Butelki przecież same nie rzuciły się z rozpaczy do rzek czy do morza. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym zwrócić uwagę tylko na kwestię wysokości kaucji, bo koszt produkcji takiej butelki myślę, że jest bardzo niski i mam obawy, że jeśli spowodujemy, że kaucja za taką butelkę będzie wysoka, to sprytni w pełni inicjatywi Polacy będą produkować produkować butelki plastikowe, tak? Tak. Pan Mirosław jeszcze. Panie Mirosławie, witam. Halo? Halo, witam. Dzień dobry panu, witam. Witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki i pana, panie Kubo. Aha. Chciałem ad vocem do tego pana, który mówił o butelkach, które są w obrocie w Niemczech. Zgadza się, są butelki, które są z grubego plastiku i to są butelki kaucjonowane zwrotne, a są też butelki z bardzo cienkiego plastiku, które są jednorazowego użytku, ale są odbierane w automatach lub też w punktach sprzedaży napoju. I można je, zdaje się, gnieść przed wrzuceniem do tego automatu, czy tak? W automacie są gniecione. A w automacie są gniecione. Kaucja za te butelki kosztuje 25 centów i każdemu obywatelowi niemieckiemu opłaca się obracać tymi butelkami i rzeczywiście śmieci w postaci butelek nie ma. Pan Krzysztof napisał: nie rozumiem głosów, że wprowadzenie takich opłat nie rozwiąże problemu. Moim zdaniem na pewno nie zaszkodzi i osoby świadome będą korzystać z takiego rozwiązania, ale leniwi niechże płacą. Pan Marcin jeszcze, panie Marcinie. Witam serdecznie. Witam pana. pozdrawiam słuchaczy. Ja mam taki pomysł na te butelki, żeby ich nie oddawać jednostkowo, tylko wprowadzić coś takiego, jak funkcjonuje w przypadku metali, to nie tylko tych kolorowych, ale też popularnego złomu. Mhm. Tak jak w dniu dzisiejszym ludzie zbierają nakrętki z plastikowych butelek i one na kilogramy są skupowane, tak też trzeba by zrobić z całym ogółem tworzywa sztucznego. Nie jednostkowo po prostu po jednej sztuce te butelki, tylko na kilogramy je skupować. Wacław Wasiak, dyrektor Polskiej Izby Opakowań. Kaucje nie tyle pomogą rozwiązać problem plastikowych butelek, na ile pozwolą po prostu, żeby więcej tych butelek w sposób zorganizowany zbierać, że tak powiem. Bo jeśli będzie kaucja i opłacać się będzie temu, kto kupił po wykorzystaniu tą butelkę oddać, bo mu zwrócą kaucję, to już nie będzie jej wyrzucał byle gdzie. A problem stanowią te butelki i potem po wykorzystaniu, jeśli chodzi o ich zbiórkę i selekcję i przetworzenie, czyli tak zwany recykling i tak dalej. Także to jest tylko sprawa udoskonalenia systemu zbierania i selekcji opakowań. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan prezes Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Witam słuchaczy Trójki, witam pana redaktora, dzień dobry. Dzień dobry, panie prezesie. Odzyskiwanie plastiku z butelek na poziomie 77% w 2025 roku jest pana zdaniem możliwe? Jeśli tak, to jak? Myślę, że butelki plastikowe nie stanowią problemów w tej potężnej górze tworzyw, która zasypuje Europę i świat. One nawet mają bardzo dobre wzięcie, jeżeli chodzi o poddanie recyklingowi. Oczywiście wprowadzanie kaucji czy wprowadzenie tak zwanych butelkomatów na pewno ma dosyć dobre działania edukacyjne i pozwoli wydobyć znacznie większą ilość czystego surowca, bo ten odpad nie znajdzie się w odpadach zmieszanych albo w górze innego rodzaju tworzyw, gdzie będzie go trudno wydobyć. Także bardzo popieram tą ideę i myślę, że przemysł opakowaniowy wspomoże państwo i samorząd w tych działaniach. Natomiast oczywiście ja cały czas wracam i dziękuję za umożliwienie wystąpienia w dzisiejszej audycji do tego, że trzeba stworzyć system organizacyjny i finansowania selektywnej zbiórki i przetwarzania wszystkich tworzyw, nie tylko butelek. Te butelki po napojach są idealnym materiałem, rynek oczekuje, coraz więcej firm jakby jest zainteresowanych odbiorem. Natomiast oczywiście te działania edukacyjne poprzez kaucję czy poprzez butelkomaty jak najbardziej, ale spójrzmy ten rynek panie na prezesie, wszystkie opakowania. Pan powiada, że jest wiele firm zainteresowanych pozyskiwaniem, odbiorem tych butelek. Tymczasem zarówno ja, jak i słuchacze mamy nieodparte wrażenie, że po prostu te butelki są wszędzie, że one nas po prostu zasypują. Problem no bo one zasypują nas, to prawda. Problem w tym, że nie każdy rozumie potrzeby na przykład ochrony środowiska, nie każdy ma taką świadomość ekologiczną. Mm-hmm. Czy ten system kaucyjny, wracając do mojego głównego pytania dzisiejszego, mógłby zachęcić pana zdaniem do oddawania, gromadzenia pustych butelek? Myślę, że tak. To dosyć fajnie wie pan ekonomia z ekologią. To znaczy, no mam jakąś motywację, idę, coś dostanę, za co coś kupię, więc zbieram ten surowiec czysty, nie mieszam go, nie wyrzucam do kosza, czy gdzieś tam jeszcze, nie daj Boże, w inne miejsce. Więc to ma bardzo fajny wymiar edukacyjny, a tutaj musimy powiedzieć to, że edukacja jest w ogóle podstawą w selektywnej zbiórce i w gospodarce odpadami. I to, co pan powiedział, ta ochrona środowiska, czyli naszej ziemi, przed tym, żeby jak najdłużej te surowce zostały i nie zasypywać tej ziemi niepotrzebnymi odpadami, to tu się bardzo dobrze wkomponowuje. A kto taki system powinien stworzyć? No ja mam proste rozwiązanie. Oczywiście najprostsze są zawsze najtrudniejsze. Z panią dyrektor GOSK z Ministerstwa Środowiska zrozumiałem, że no, wszyscy liczą na to. No, chcą obciążyć odpowiedzialnością za tworzenie tego systemu, także kosztami producentów po prostu. No, Unia Europejska, która ma to doświadczenie wielu krajów, stworzyła ROP, czyli rozszerzona odpowiedzialność producenta również w takim kierunku, żeby producenci w sposób odpowiedzialny wprowadzali swoje produkty w opakowaniach przyjaznych środowisku. To jest właśnie między innymi w tej dyrektywie plastikowej, tak. Tak, tak. Dlatego uważamy, że tutaj potencjał i finansowy, organizacyjny, technologiczny jest naprawdę po stronie nie państwa, nie samorządu, a producentów opakowań. To oni wymyślają coraz to ciekawsze, przyciągające wzrok, żeby sprzedać oczywiście opakowania, więc powinni też wziąć na barki swoje, o czym mówi dyrektywa ROP, odpowiedzialność za zagospodarowanie tych opakowań i stworzenie przyjaznych środowisku opakowań, czyli to ekoprojektowanie, o których też rozmawialiśmy w poprzedniej audycji. Pamiętam, tak. A jaka jest skala produkcji plastikowych butelek, które trafiają na polski rynek? Mamy takie szacunki, czy możemy jedynie... Będę strzelał, to są miliardy opakowań. To są miliardy opakowań, także w związku z tym jest tego ogromna ilość. Te butelki, jak już powiedziałem, w przysłowiowych napojach, one na razie mają recyklerów, którzy przyjmują to do przetworzenia. Natomiast to działanie poprzez kaucję i poprzez te butelkomaty byłyby naprawdę takim fajnym krokiem w stronę edukacji i rozszerzeniem potem na poszczególne grupy tworzyw, które no, zalewają nas, tak jak pan redaktor i słuchacze powiedzieli. Są kraje w Europie, państwa, które mogą być przykładem, takie, których Skandynawia, system warto skopiować? Tak, Skandynawia, Niemcy, we wszystkich tych krajach starej Unii tam ta rozszerzona odpowiedzialność producenta jest na dużo wyższym finansowym poziomie. W ich marketach, jeżdżąc po Europie, spotyka się właśnie możliwość oddania do tych butelkomatów i otrzymuje się różnego rodzaju kupony, które zachęcają do tego i otrzymuje się czysty surowiec. W krajach skandynawskich myślą o tym, żeby na przykład 30% opakowań po recyklingu zużywali producenci opakowań. W Austrii największy producent wody mineralnej rozmawia z rządem o tym, żeby opakowania, czy duża część opakowań właśnie na tą wodę mineralną była użyta po recyklingu. Czyli to są rozwiązania, gdzie no, rząd musi mieć pomoc ze strony przemysłu, który zalewa nas tymi opakowaniami. Oczywiście my konsumujemy to wszystko, no ale myślmy racjonalnie, jak to potem przetworzyć, żeby tej ropy starczyło nie do 2050 czy któregoś roku, a jednak te nasze dzieci no, mogły z tego pięknego miejsca, jakim jest Ziemia, korzystać. Panie prezesie, ta dyrektywa, o której dzisiaj rozmawiamy, wprowadzi także od 2025 roku wymóg trwałego przytwierdzania nakrętek. Co to znaczy? To znaczy, że ta nakrętka po odkręceniu musi pozostać przy butelce? Dobrze to rozumiem? Proszę pana, nie wgryzłem się aż tak szczegółowo, jak pan powiedział. Przeważnie jest tak, że nakrętki są z innego rodzaju tworzywa plastiku, niż... Tak. Tak, innego rodzaju tworzywa niż sama butelka, więc na razie idea jest taka, że nakrętki oddzielnie, butelki oddzielnie i te wszystkie akcje o różnym charakterze właśnie w tym celu służą. Natomiast tutaj to na pewno wymusi to, żeby zunifikować rodzaj tworzywa sztucznego, czyli żeby praktycznie tworzywo użyte tu i tu było tego samego pochodzenia. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze, zatem za kilkanaście minut. Tomasz Uciński jest moim gościem, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. 23 minuty do 13, 7 trójek na początku 22. Panie Robercie, witamy pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja właśnie a propos tego pana rozmówcy, który wspomniał o Skandynawii, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale znana firma, której kupujemy mebli do kuchni, szwedzka, pokrywa fronty mebli wszystkie właśnie butelkami odzyskanymi z recyklingu plastikowymi. Jest to też jakiś pomysł na odzyskiwanie, wykorzystanie tych zużytych butelek. Sam takie meble posiadam i jest to bardzo fajne i łatwe utrzymanie w czystości. Ktoś do mnie napisał, pan Michał, sprawdzam, i pisze tak. Jak pan skomentuje napis na powszechnie dostępnej w każdym sklepie marki piwa bez kaucji, bez kłopotu? To przecież jawne lansowanie tematu zwrotnych opakowań jako zawracanie głowy. Panie Bartłomieju, witam pana. Halo? Dzień dobry bardzo. Dzień dobry panu. Moim zdaniem świadomość ekologiczna w narodzie wzrasta. Jestem za tym, żeby ludziom dać szansę, żeby było jak najwięcej automatów do butelki, żeby miały możliwość też bycia odebrane. Możemy robić już kaucję. Słabo pana słyszę, panie Bartłomieju. Halo, teraz lepiej? Mam wrażenie, że... A teraz lepiej słucham? Wiatr wokół pana dość silny. Teraz lepiej już słucham. Już się schowałem. Tak, jasne. Oczywiście. Możemy to różne opłaty wymyśleć za też butelki plastikowe i takie rzeczy, ale nikt nie mówi też o mikroplastiku, który jest dodawany do proszków, do prania i nawet do pasty do zębów. I tym mikroplastikiem zalewamy całe środowisko. I nad tym też trzeba pomyśleć. Generalnie z plastiku trzeba rezygnować. Pan Zbigniew jeszcze. Panie Zbigniewie. Halo. Dzień dobry. Jak najbardziej za. A najchętniej jakby to była kaucja w równowartości, zawartości opakowania. Tylko że problem może być właśnie taki, jak przed chwilą słuchacz powiedział, że Polacy mogą zacząć produkować podróbki tego jak Chińczycy. Mhm. Ale wracając jeszcze do tematu, nie spłycajmy do butelek. No, wszystkie opakowania po jogurtach, po kefirach, po mleku i takie inne rzeczy, one też powinny być kaucjowane. Większość z tych opakowań po prostu ląduje w śmieciach niesegregowanych. Panie Zbigniewie, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry, pozdrawiam panie. Dzień dobry panu, witam. Jestem zdania, że u nas można wymyślić super sposób, nic to nie da. Chodzi o edukację. Bardzo często zdarza się, jeżdżę, jestem kierowcą, zdarza się, że samochód zatrzymuje się na poboczu lub nie zatrzymuje, otwiera się okno, wyrzucone zostaje śniadanie, czyli opakowanie po kanapkach i po kefirze. Dlatego ja uważam, że na razie należałoby edukować ludzi, a postawić ich przed faktem dokonanych, inwestować w naszą hutę chociażby i robić butelki szklane. Co na to pan Dariusz? Panie Dariuszu, dziś pytanie, czy kaucje pomogą rozwiązać problem plastikowych butelek? Halo? Witam, słucham pana. Witam. Myślę, że tak, jak najbardziej. Nawet taką analogię widzę przy wózkach, które przy marketach stoją. Jeżeli wkładamy do nich jakiś pieniążek, złotówkę, czy więcej, odnosimy je w miejsce, a są markety, w których są darmowe wózki i one się poniewierają wszędzie po parkingach, po trawnikach. Pan Mikołaj by napisał o tym, o czym już wspominaliśmy, że już teraz jest kaucja na butelki szklane. Problem w tym, że jeśli nie udowodnimy, że kupiliśmy butelkę w danym sklepie, nie możemy jej w tym sklepie oddać. Zdaniem słuchacza to po prostu chore. Pan Andrzej, panie Andrzeju, halo? Dzień dobry, pozdrawiam. Dzień dobry, witam. Myślę, że skup butelek PET, potraktujmy to jako okres przejściowy. Na pewno będzie efekt, będziemy zwracać te butelki, natomiast nasunął mi się pomysł, żeby system zmienić. Wyprodukujmy butelki dla alkoholi, dla wódki jeden rodzaj, dla mleka inny, dla napojów gazowanych inny. Niech będzie wyróżnieniem dla napoju etykieta. Mhm. A nie będziemy mieli problemu z tym, żeby przynieść butelkę i zamienić ją na pełno. Panie Tomaszu, dzień dobry, halo. Witam. Dzień dobry. Ja mam taką propozycję. Mieszkałem kilka razy właśnie za granicą, właśnie w Skandynawii, dokładnie w Norwegii. I tam właśnie była taka właśnie segregacja butelek aluminiowych, czyli po piwie, i butelek plastikowych. Gdyby to było w Polsce na przykład na poziomie 50 groszy od sztuki, nikomu nie zależałoby, żeby po prostu wyrzucić się, żeby zlekceważyć ten po prostu tą kwotę. I myślę, ludzie segregowaliby. I Polacy są do tego przygotowani absolutnie, a dopłacając powiedzmy te 50 groszy do tego towaru, myślę, że to nie byłby problem dla absolutnie nikogo i nie byłoby takiego syfu, jaki jest po prostu obecny. Pan Dariusz, tak a propos kaucji, zauważa, że przed marketami, tam gdzie wózki są darmowe, klienci zostawiają je wszędzie na parkingu, a tam gdzie wkłada się złotówkę, odnosi się wózek na specjalnie wyznaczonego miejsca. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, halo? No witam panie Kubo, ja tutaj pozdrowienia z Bielska. Prostym sposobem, nie wiem czy ktoś, bo akurat włączyłem się dopiero do rozmowy, tutaj poruszał temat, takim najprostszym sposobem, żeby to zacząć jakby od tego, są urządzenia filtrujące, które można by wprowadzać zapisując jakby to w przepisach od przedszkoli, po szkoły, po urzędy publiczne, potem po firmy, żeby po prostu nie używać tych plastików, a używać na przykład system Waterpoint, taki podstawowy, który po prostu filtruje wodę, nie trzeba używać, nie trzeba magazynować i z tego powodu po prostu nie zanieczyszczać środowiska. Najprostszy, najlepszy sposób, żeby eliminować plastik ze środowiska, zacząć stosować urządzenia filtrujące wodę. Panie Krzysztofie, dzień dobry, tu Trójka, halo. Witam serdecznie. Witam pana. Z tej strony. Wie pan, to pracuję w firmie recyklingowej, która właśnie zajmuje się przetwarzaniem takich rzeczy. Uh-huh. Więc myślę, że opłata to jest jedyne rozwiązanie, ponieważ w Polsce tak zwany recykling praktycznie nie istnieje. My, żeby przetwarzać butelki, nakrętki i takie rzeczy, kupujemy odpady porecyklingowe w Niemiec, ponieważ tam to jest odpowiednio segregowane. Uh-huh. W Polsce ludzie o to nie dbają, z tego względu, że im się to nie opłaca. Jeżeli będzie wprowadzona opłata za taką butelkę, zaczną dbać. Panie Łukaszu, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. A może pan Piotr. Panie Piotrze, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Ja myślę, że system kaucyjny to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo już w tej chwili mamy system kaucyjny, który dla butelek szklanych w moim przypadku przynajmniej nie działa. Ja kupując piwo w butelkach szklanych, muszę pamiętać o tym, żeby zabrać paragon, muszę pamiętać, które butelki posiadają kaucję, no, które nie posiadają kaucji. W którym sklepie pan kupił, bo w innym nie przyjmą? Jednym słowem to nie działa, wrzucam to wszystko po prostu później do opakowań szklanych i tak naprawdę system kaucyjny tylko obciąża moją kieszeń, a zwrotu nie daje. Natomiast my mamy już rozwiązany problem przecież z opakowaniami aluminiowymi. Czy pan widział kiedyś puszkę po piwie, która by leżała na chodniku, no, czy na ulicy? Słuchacze zauważyli, że te puszki zniknęły. Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dla handlu.pl. Pomysły na kaucję coraz częściej przecierają się do publicznej świadomości, dlatego że okazuje się, że system ten świetnie się sprawdza przy puszkach plastikowych. Był moment taki, że w Krakowie zainstalowano taki pierwszy automat na zwrot plastikowych butelek i zamknięto go z powodu zbyt dużej popularności, ponieważ okazuje się, że osoby oczywiście, które najchętniej przynoszą tam butelki, no to są osoby, które są źle sytuowane albo bezdomni, którzy po prostu chcą w ten sposób zarobić na funkcjonowanie. Więc wydaje się, że rzeczywiście problem czy to odzysku, czy też nawet też przy okazji sprzątania, tak, plastikowych śmieci bardzo szybko by się rozwiązał, gdyby ta cena kaucyjna była atrakcyjna dla osób, które chcą to oddawać do skupu, a jednocześnie myślę, że wiele osób z powodów ideologicznych by to robiło, czyli no może te 10 czy 20 groszy za tą butelkę nie byłoby dla nich ciekawą propozycją finansową, ale byłoby podbudową tego, co myślą o oddawaniu plastiku, chęci zwrotu tego do recyklingu, no i jakby czyszczenia świata w ten sposób. Dziś pytanie, czy kaucje pomogą rozwiązać problem plastikowych butelek, sonda jak zwykle na naszej stronie internetowej. Panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Witam, kłaniam się, witam wszystkich słuchaczy. Panie redaktorze, ja to mam taką propozycję, niby jak to nie bardzo dobrze to ujęte jest, ale panie doktorze, wystarczyłoby skopiować niemiecki system skupu tych rzeczy. Naprawdę tam to działa solidnie. Są w każdym supermarkecie, w marketach automaty, w których można sprzedać butelki plastikowe, butelki szklane. To prawda, kaucja jest inna za jedną i za drugie. Poza tym na butelki bezzwrotne tak zwane w miastach stoją w poszczególnych miejscowościach stoją pojemniki specjalne, gdzie nawet jest wymienione brązowe szkło, białe szkło i zielone szkło. I nie mają z tym Niemcy problemu. Jest czysto. Panie Karolu, jeszcze pan. Witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem wrócić do tematu. Pan tu wspomniał, jeden ze słuchaczy, żeby używać filtrów do wody. Tylko takie butelki nie powinno się wykorzystywać drugi raz, a no, największy problem to jest z kupieniem dobrego bidonu, bo jak się kupuje bidon, czy za 5 zł, czy za 20, to się zaraz okazuje, że on jest nieszczelny, tak? Więc no, to też systemu chyba nie rozwiąże. Ale jestem za kaucjami, złotóweczka za takie opakowanie. Myślę, że to by była kwota, no, właściwa, najrozsądniejsza. Czy kaucje pomogą rozwiązać problem plastikowych butelek? Panie Ryszardzie, halo? Witam serdecznie, witam, panie pana redaktorze, pozdrawiam wszystkich z Kalwarii Zebrzydowskiej. Proszę pana, nie rozwiążę, u nas to się nie sprawdzi. Nie wyobrażam sobie pana jadącego taką furą, który z reklamówką pustych butelek po napojach leci do jakiegoś automatu. Po prostu albo wstrzymać produkcję i przejść na plastik, na szklane, które oczywiście się nie opłaca, bo to jest też nieekologiczne, bo butelkę trzeba umyć, trzeba zużyć ileś wody i tak dalej i zaś będzie, że to jest nieekologiczne i że się nie opłaca. Proszę pana, u nas się nigdy nic nie opłacało. Może większą optymistką jest pani Danuta. Pani Danuto, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w Unii, mamy dużo sąsiadów i może byśmy wysłali delegację i spowodowali, że przyjmiemy dobre zwyczaje na przykład z Litwy czy z Niemiec, jeśli chodzi o... Czyli ściągać po prostu od prymusów, jasne. Pan Cezary, panie Cezary, witam. Halo, dzień dobry. 12 minut do 13. Andrzej Faliński, prezes Forum Dialogu Gospodarczego. Są takie modele butelek, które w zasadzie wymagają tylko umycia i można je użyć drugi raz, a są takie, które są po prostu zamieniane w granulat i to trzeba zrobić, być do tego technologicznie przygotowanym, ale to nie jest największy problem, ani pod względem organizacyjnym, ani pod względem operacyjnym. Największym problemem jest przede wszystkim odbiór tych butelek, składowanie ich i w odpowiedni sposób przekazanie do takiego sposobu ich przetworzenia, jaki jest możliwy. Od zniszczenia poprzez powrót do stanu, kiedy one są surowcem, aż do takiego sposobu, który by mógł je ponownie wykorzystać. Ponownie na antenie moi goście. Już teraz Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki odpadami. Witam pana, panie prezesie. Witam ponownie, panie redaktorze. Czekam na połączenie. Już chyba jest pani dyrektor Magdalena Gosk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Witamy panią dyrektor również. Dzień dobry. Na pytanie, czy kaucje pomogą rozwiązać problem plastikowych butelek, 79% aż słuchaczy Trójki twierdzi, że tak, 21% jest innego zdania. Pani dyrektor, wiceminister środowiska Sławomir Mazurek powiedział, że producenci będą bić się o zużyte butelki. Dlaczego mają się bić? No, to będzie cenny surowiec, to jest cenny surowiec pod warunkiem, że jest selektywnie zebrany i nie zanieczyszczony innymi frakcjami odpadów. I jako cenny surowiec obniża koszty produkcji i powoduje, że ta produkcja jest bardziej opłacalna, więc w tym kontekście oczywiście jak najbardziej zgadzam się z tym stwierdzeniem. Rozumiem, że będą musieli się bić, ponieważ będą musieli używać do produkcji w większym stopniu odzyskanego plastiku, prawda? Tak, oczywiście tutaj już sama dyrektywa, ale też i w tym zakresie prace analityczne, które prowadzimy, wskazują na konieczność większego użycia tak zwanych recyklatów, czyli surowca pochodzącego z recyklingu w produkcji nowych produktów. Pani dyrektor, wiele samorządów zastanawia się nad kupnem butelkomatów. Koszt jednego to w granicach 20 tysięcy złotych, ale takie butelkomaty, jak wiadomo, wymagają obsługi, opieki. Są pewnym rozwiązaniem, pani zdaniem? Mogą być rozwiązaniem, oczywiście to powinno być poprzedzone właśnie analizą kosztów, jak bardzo to będzie opłacalne, jak bardzo koszty obsługi wpłyną na efektywność takiego urządzenia. Niemniej jednak chcę jeszcze raz podkreślić, że to w ramach rozszerzenia odpowiedzialności producenta większość tego wysiłku powinien ponosić producent. Oczywiście we współpracy z samorządami do tego zachęcamy, natomiast no, niekoniecznie musi się to odbywać w finansowym samych samorządów. Pan prezes Tomasz Uciński, panie prezesie, skąd czerpać wiarę w to, że stworzymy skuteczny system odzyskiwania plastikowych butelek, skoro nie bardzo radzimy sobie z butelkami szklanymi? No myślę, że z doświadczenia innych, z tego, że my chcemy jednak służyć ochronie środowiska, rozszerzona odpowiedzialność producenta bardzo sprzyja temu działaniu. Tutaj determinacja rządu, żeby jednak przemysł opakowaniowy jak najszybciej wziął odpowiedzialność za opakowania. Ten element edukacyjny przy butelkomatach naprawdę ma duże znaczenie. Bardziej się skłaniam do tego, co pani dyrektor powiedziała, czyli żeby przemysł opakowaniowy, tak jak w innych krajach, finansował ten rodzaj edukacji. Też taki butelkomat, on zbierze około 2 ton tych butelek rocznie, więc to nie są przerażające ilości, natomiast bardzo dobrą rzeczą jest to działanie edukacyjne i tutaj wsparcie Ministerstwa Środowiska, jeżeli chodzi o tempo wprowadzenia rozszerzonej dyrektywy, odpowiedzialności producenta byłaby bezcenna. Narodowy Fundusz jest przygotowany na finansowanie różnego rodzaju działań związanych z selektywną zbiórką, ale jeżeli mogę jedno zdanie powiedzieć, dobrze by było, gdyby następne audycje pan redaktor mógł prowadzić nie tylko odnośnie butelek, ale różnego rodzaju tworzyw sztucznych, bo z tymi innymi tworzywami mamy większy problem jak z butelkami, a butelki bardzo dobry krok, jeżeli chodzi o kaucję, jeżeli chodzi o butelkomaty, ale niech to finansuje przemysł opakowaniowy. Z przyjemnością do tematu by wrócę, zwłaszcza jak być może pan by zauważył, bo był pan moim gościem przy okazji torebek plastikowych. Obserwujemy sytuację, przyglądamy się. Bardzo dziękuję państwu za spotkanie, za rozmowę. Pani dyrektor Magdalena Gosk, Ministerstwo Środowiska, Tomasz Uciński, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami. Miłego dziękuję, dnia. Mam nadzieję, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Miłego dnia państwu życzę. 7 minut do 13:00 jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Secret life in my secret. secret bag. In my secret bag. In my secret bag. In my secret. Zapraszamy do reklamy. Zadbaj o bezpieczeństwo w wakacje. Przy zakupie dowolnego komputera lub smartfona 12-miesięczny pakiet antywirusowy McAfee z funkcją kontroli rodzicielskiej na nieograniczoną liczbę urządzeń za jedyne 69,90. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Robisz zakupy przez internet? Tak, ale nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To wygodny sposób na szybką i bezpieczną dostawę. Otrzymasz SMS potwierdzający nadanie, a status przesyłki sprawdzisz online. Odbierzesz tam, gdzie ci wygodnie. W domu, wybranych placówkach pocztowych, sklepach Żabka lub kioskach Ruchu i na stacjach Orlen. I to wszystko ma Pocztex? Tak, a za pobranie zapłacisz kartą u kuriera. Super, wybieram Pocztex. Kurier Pocztex. Wygodny i sprawdzony sposób dostawy. www.pocztex.pl